بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، wiki iliyopita tulikuwa tukizungumzia masala yanayofungamana na swala, na kuna hadithi fulani ambazo ndani ya kitabu changu hazikuwemo ndani ya mlango wa salatu aljamaati wal imama. Hata sijui tulizimaliza hizo hadithi za mlango huo ama zilibakia, ili tuingie mlango mpya ambao ni babu salati almusafir walmarib. Naam, zimalizika? Bado zipo? Tulifika hadithi ngapi? Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, hizo hadithi ambazo tulikuwa tunasoma, nadhani la akha alikuwa akisoma, si ndio? Ilifika hadithi ngapi? Naam, hii hadithi tumeiona, si ndio? Kwenye pia. Naam, sasa hapa kwangu hakuna, sababu zimefutika nyingi sana, sijui kwa nini. Sasa itabidi sasa acha nitumie kitabu chako tumaliza, alafu inshallah ndio nirejelee huko. Hadithi ya Aisha, sio? Oh, hapa. Naam. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala idha amma ahadukum an-nasa, akiwa atakuwa imamu mmoja wenyu kuwaongoza watu, falyukhaffif, basi ni akhafifishe ile swala anapowasalisha wenzake. Kukhafifisha maana yake ni kuwa aiswali ile swala asirefushe, iwe ni fupi. Kwa nini? Kisha Mtume akataja sababu za kukhafifisha swala, ambaye ni imamu akasema, fa inna fihi musaghira, kwani ndani ya swala anayoswalisha hiyo kuna wale maamuma ambao wengine ni wadogo. Na mtu ambaye ni mdogo havumilii kwa muda mrefu kufanya jambo, bali yeye huwa mara nyingi anapenda nini, aondoke aende katika michezo na mambo kama hayo. Sasa unaporefusha unamtia mashakani, ingawa kule kusimama kwake si dhiki, kwa sababu bado ana nguvu za kisawasawa. Lakini sasa yule ambaye ana dhiki zaidi ni alkabir, yule ambaye ni mdogo. Asagir hapa ina maana ya wale watoto dogo ambao utapata kuwa wakiwa wamesimama mara nyingi mwisho wanachoka, alafu wanaanza kucheza huku na huku. Na pili, asagira hapa pia inaingia kwa maana ya ule mtoto mdogo kabisa ambaye hata hajaanza kuwa na uwezo wa kuswali, lakini amekuja na mamake, kwa kuwa mamake amekuja kuswali. Sasa katika ile hali ya kuwa umerefusha swala na ule mama labda alikuwa amemweka ule mtoto pembeni na ametulia, hasa ile swala inapokuwa ndefu, ile mtoto kwa vile anaona kuwa hashughulikiwi na hajabebwa na nini, hasa anaanza kilio, anaanza kusumbua, na mwishowe sasa itakuwa ile mama yake hata ile ya kushuhu na kumanina kwenye swali na mkosa, na watu pia ile tashwishi inaingia kwao kwa ile fujo yake na makelele na nini. Sasa hiyo ndio maana ya asghiri hapa, na nadhani sisi wenyewe pia tunaona watu wadogo mara nyingi wakiswali huwa wanakuwa vipi, hasa wakifuatana michezo huku na huku, wanakanyagana mara nini, hasa vitu kama hivyo. Hasa kila swala inapokuwa ndefu ndio wanazidi kuwa na michezo zaidi. Ama alkabir, ama yule mkubwa, bila shaka inajulikana kuwa ni kwa sababu ya utu uzima wake, kwa hivyo hastahimili kusimama kwa muda mrefu. Kwa hivyo kila swala inapokuwa ndefu anapata dhiki kwa urefu wake. Kisha wadhaifa, na kuna yule ambaye ni mdhaifu kwa sababu tu ya maumbile ya kuwa yani ana udhaifu fulani katika mwili wake, udhaifu ambao hamruhusu naam kusimama kwa muda mrefu na hata kuswali kwa urefu zaidi. Wadhal haja, kisha pia kuna wale wenye haja, ashabul hawaij. Haja ziko tofauti tofauti. Hapa haja ambayo imezungumzwa si haja ya kuwa kwenda chooni, ingawa hiyo pia inaingia ndani, kwa sababu ya kuwa Mtume amesema anapokuwa mmoja wenu ana haja, basi asiwe ni mwenye kuswali. Ani Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu kuswali akiwa alhaqim, ani amezuia choo kikubwa ama choo kidogo kimembana, kisha hivyo anaingia kwenye swala. Lakini sasa unaweza kuingia kwenye swala kisha baadaye sasa ikawa we una shida hiyo ya kuwa ani ukiketi muda fulani basi na unakabwa na choo, imani kidogo mara nyingi ndio huwa hivyo watu wengine ambao wana ugonjwa huo. Hasa maana kwa ile swala inapokuwa ndefu, basi inakuwa sababu ya kuwa sasa uliingia katika swala ukiwa kwa sawa, lakini sasa kwa sababu ya urefu wa swala mara umeshabana na nini na tena mkojo, kwa wale ambao wana shida hiyo. Lakini haja ambazo zimekusudiwa hapa ni zile haja za kuwa mtu ana shughuli fulani ambayo shughuli ile amekuja tu kuswali lakini amesimamisha, kwa hivyo ni kuwa anaweza akaichelewesha kisha akaribikiwa na mambo fulani kwa ile shughuli. Mfano kama mtu ambaye ni msafiri, hiyo ni haja, kwa maana yake ni kuwa amekuja kuswali lakini kuna gari linamngoja huko na shakata tikiti, elewa. Sasa ina maana kuwa amekuja kajua kwa mimi najua kwa nusu saa nitosha kuswali na nikaenda nikawahi gari, lakini sasa kiingia ikawa swala inarefusha na refusha mpaka hata akaona hapana, hebu niangalie sana na iko na swala, kwa sababu sana nakuwa ile nusu saa naona kuwa ime imeisha ama inakaribia kuisha. Sasa akashindwa kwa kuwa nivunje swala ama niendelee na gari nipite, na ikienda ndio hivyo imeenda na mzigo zangu kwa sababu nilikuwa nishaingiza ndani. Sasa inakuwa ni matata na ni utata na wasiwasi kama hiyo. Na haja zingine ambazo pia zaweza kuwa mtu anazo, kama mtu kuwa labda maajiriwa na labda mpewa muda kwa kuwa tu aende, na muda wenyewe ni wa kupima kwa kuwa usipite, sasa ni kuwa bila shaka ni mtu mwenye haja huyo, na mengine mengi ambayo yanaweza kuingia katika haja. Mtume anasema fa idha salla wahdahu, lakini akiswali peke yake yule mwenye kuswali akawa anaswali peke yake, falyusalli kaifa shaa, basi ni aswali atakavyo. Hapa atakavyo ni kwa kule kurefusha, wala si atakavyo ni kuwa aswali anavyotaka, hata kama swala iswaliwe hivyo, la, ni kuwa aswali anavyotaka kwa kuwa anaweza karefusha anavyotaka. Hivyo ndio maksudio, kwa nimekuja kwenye hadithi nyingine ikatafsiri hapa ikasema kuwa idha salla ahdukum li nafsihi falyutawwil mashaa, hadithi ikaje hivyo ya kuwa ikiwa ataswali mmoja wenu peke yake yani kwa nafsi yake akajisalisha, basi ni arifusha anavyotaka. Mutafakuna alayhi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hadithi hii ni moja katika hadithi ambazo huwa zatumika kuonesha wepesi wa Uislamu, na hadithi miongoni mwa hadithi hizo ambazo zaonesha wepesi wa Uislamu ni zile hadithi ambazo Mtume alisema yasiru wala tuasiru, anake fanyeni watu wepesi wala msiwafanyie uzito. Kwa huu wepesi hata kwenye swala pia upo katika kule kutorefusha, kwa sababu kurefusha ni uzito. Lakini sasa pamoja na kuwa hadithi hii inazungumzia kuhusu kuwa tusirefushe, tufupishe, lakini sasa hii ni hadithi ambayo inaitwa hadithun amun, ni hadithi ambayo inazungumzia kuhusu swala la kutorefusha kwa jumla. Sasa tunapoingia katika kule kutaka kujua, je, ili uitwe kumrefusha swala utakuwa umeiswali hiyo swala kwa urefu kiasi gani, kama ni Qur'ani umesoma kiasi gani cha Qur'ani na tuseme kwa sababu umerefusha, na je kufupisha utakuwa umefupisha kwa kiasi gani ndio tuseme sasa umefupisha. Sasa katika hiyo, hii hadithi ieleze. Sasa hilo laelezwa kwa hadithi zingine ambazo zimekuja kubainisha kaifiyata salati nabii sallallahu alaihi wasallam, vipi mtume alikuwa akiswali na hata akisoma katika zile swala ambazo alikuwa akiswalisha, kwa kile kiwango ambacho mtume alikuwa akitumia kwa kuswalishia katika swala hizo, hicho ndio kiwango cha nini, cha takhfif. Na wala mtu hafai kusema kuwa hasa mimi naona kuwa takhfif ni kuswalisha na aya moja, na mwingine anasema kuwa afadhali ongeze ziwe ni aya mbili, mwingine anasema la, naona aya tatu zatosha, Mwingine akasema la, hiyo aya moja pia naona kuwa hata ndefu. Unaweza kaifupisha ukaifanya kuwa nusu. Sasa itakuwa manake takfifu haina kipimo wala mizani. Sasa ili mizani ipatikane ambayo itakuwa ndio mizani ya sawa ni kurejea kuwa je, mtume alikuwa katika swala zake akiswalisha kwa urefu na ufupi wa kiasi gani. Kwa hivyo ina maana kuwa ukirejea katika zile sura ambazo mtume alikuwa akitumia katika kuswalishia, hizo ndio sura ambazo atakiwa mtu azitumie kama kipimo cha kuwa nikitumia sura hii kwa swala hii, na hii ni sura mtume alikuwa akitumia, ama nikatumia sura nyingine lakini ikawa nimeisoma kwa urefu wa kiwango cha sura hii ambayo mtume alikuwa akitumia, basi hapo nitakuwa nitakfifu, kwa sababu haingii kwenye akili ya mtu fikra ya kuwa mtume aseme jambo hili la kuwa tufupishe kisha yeye mwenyewe katika swala awe anafanyaje, anarefusha. Kwa hivyo ina maana kuwa kile alichokifanya mtume ndio ilikuwa ni kama tafsiri ya nini, ya hii hadithi aliyosema kwa jumla kuwa fupisheni. Tufupishe vipi? Turudi kwake mtume kumuuliza kuwa umesema tufupishe lakini tumetofautiana, ya kuwa huyu anasema tufupishe kusema kulu Allahu ndio ufupi wake, wewe mwingine unasema kuwa tuseme wadhaha ndio ufupi wake, mwingine anasema la tuseme wa shamsi ndio ufupi wake, mwingine anasema kuwa tuseme ama nzima, mwingine hasa je ufupi ambao mtume unakusudia kuwa tufupishe ni kiwango gani. Hasa huu ufupi unajibiwa na mtume pia katika kule kujua kuwa mtume alikuwa anaswalisha ikiwa ni isha, aliweka kipimo kuwa tuswalishe alipomwambia Muadh kwa sura kama wa shamsi wa dhuhaha ama wa laili na sura kama hizo. Fadhali. Na swala zingine ukapata kwa kiweka nini sura kama hizo ambazo zilikuwa zikiweka kiwango. Hasa ikiwa mtu atakuja kulalamika ya kuwa huyu imam anarafisha swala, na mwingine akaja akawa lalamika kwa huyu imam anafupisha swala, hukumu yetu haitakuwa kwa hukumu ya kupiga kura kwa watu jameni ebu semeni kwani kurefusha swala kwenye mnaona kuwa ni kiwango gani. La, tarudi kwa mtume, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa intanazatum fi shay'in farudduhu ila man ila Allahi wa rasul, tukitofautiana kwa jambo lote basi turudi kwa nani, kwa Allah na mtume. Na lazima katika jambo hili la kuwa tumerefusha ama tumefupisha tofauti itatokea, kwa sababu watu ile dhauku zao naam ni tofauti. Kwa sasa itabidi mtutokee kwa mtume, na bila shaka kile ambacho kimepatikana kwa mtume alikifanya ndio itakuwa ndio kipimo cha takfifu. Hata kama kwa mwingine tunakuwa hiyo ni tatwil, lakini bila shaka itakuwa ni takfifu. Na hiyo inatakiwa itumike. Wallahu alam. Hiyo ndio jambo ambalo ni muhimu sana kuelewa, ili mtu asije akasema kwa sasa sisi tunaona kuwa kila swala tutakuwa tunasalisha na kulu Allahu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtume amesema kuwa lazima tufupishe swala, na zingine tufusali na inatoina. Kwa hivyo nitakuwa tumefuata hii hadithi. Kwa sababu gani? Kwa sababu itakuwa mtume amesema hivyo na tufanye hivyo, itakuwa hatujaelewa halisi kabisa hadithi inavyomaanisha. Jambo lingine ambalo pia hadithi hii inamaanisha ni kuwa yaruhusiwa mtu hata kama mtume aliswali swala fulani na akawa ameweka kuwa kiwango cha hiyo swala kuswalia kusoma sura fulani ni sura fulani, lakini wewe ukaswali peke yako, waruhusiwa kurefusha zaidi hapo. Mathalan mtu anaswali isha na amekuja akawa anaswali peke yake kwa kuwa jamaa imepita kwa udhuru ambao alikuwa na sana swali peke yake, basi anaweza akaswali isha na hata akasoma nini, akasoma Bakara nzima akitaka. Kwa nini? Lakini kwa sababu ya kuwa yuko peke yake. Tofauti ni kio kuna watu, hasa hapo ndio lazima utumie hadithi hii. Kwa hivyo inamaanisha kuwa hadithi ya takfif hiyo inakuwa ni muqayyad biman ya ummu nasa fi salati madha aljamaa, amma man yusalli bi nafsihi fa alayhi wa lahu an yutawila madha masha. Jambo lingine na faida muhimu katika hii hadithi ni kuwa kumbe yaruhusiwa mtu kuja msikitini na mtoto mdogo. Hiyo ni faida muhimu sana. Yaruhusiwa kuja msikitini na mtoto mdogo. Ingawa ni bora zaidi kabla hujakuja naye uwe umemuelewa kwa mtoto wangu si mtoto wa kusumbua sumbua. Kwa sababu ikiwa utakuja naye na unajua kwa mtoto wako ni msumbufu, na ana fujo na tashwishi, hapo utakuwa umekusudia kuja kufanyaje, kuudhi watu katika swala. Lakini kuna baadhi ya watoto ambao mashallah ni watulivu, hata ukimweka chini anatulia pale, na si mtu wa kufujo huku na kulia na kutembea huku na kukimbia huku na kuchokoza, la. Sasa mtu kama huyo si makosa kuja naye msikitini, bora tu awe mfanyaje, yule mzazi wake amhifadhi vizuri. Siku hizi kuna vitu vinaitwa pampas, amemvalisha pampas vizuri ili asikojue msikitini. Ndio maana asghir, kwa sababu asghir maana yake ni mtoto mdogo, na mtoto mdogo ni mtoto mdogo bila ya kuweka kipimo ya kuwa ni mwaka mmoja ama ni miezi mitatu ama ni mtoto yote, bali kuna hadithi nyingine Mtume anafanua ya kuwa mimi nilikuwa naweza kuingia kwenye swala na nimekusudia kuiswali swala hiyo iwe ndefu, lakini nasikia kilio cha mtoto, nafupisha swala kwa sababu ninavyoelewa ya kuwa sasa mamake anahisi vipi, kwa sababu vile mtoto analia bila shaka mamake hana utulivu, hasa Mtume anafupisha. Kwa hiyo ni kuonesha kuwa yule mtoto ambaye unapata kuwa amemfanya paka Mtume fadhali akafupisha swala zaidi ya alivyokuwa amekusudia, ni kwa sababu ya kuwa ni mtoto mdogo ambaye unapata kuwa hata hajaweza kuanza kufanyaje kuweza kuswali binafsi yake, bali tu ni mtoto ambaye amebona mama yake. Kwa hiyo hadithi inamaanisha pia ni sawa mtu kuja na mtoto mdogo msitini na haina mshikili wote. Pia hadithi imezungumzia kuhusu mtu mzima. Hasa hapa mtu mzima ndio mtaelewa shida ambayo imetokea siku hizi katika misikiti zetu. Watu wazima mara nyingi wakija msikitini huwa wamekiwa viti ili wakae. Sasa wakishakaa hawa watu wazima, jameni, itakuwa hii faida tahfifu nini? Na ila kuwa yeye ameketi, hata keti hapa hata nusu saa hana shida. Kwa hiyo ina maana kuwa huwa ni vizuri zaidi mtu mzima ikiwa hana shida ya kuwa hawezi akarukua ama hawezi akasujudu, hivyo hivyo ni mtu mzima lakini asimame, ili sasa ndio ipatikane ile hikma ya kufupisha swala. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa yeye ni mtu mzima, wala si eti ni mtu mzima kisha ajikalishe, la, anayekaa ni yule ambaye ameshindwa kusimama kwa sababu ya ugonjwa ama kwa sababu ya ila fulani ambayo anayo. Ndio hivyo, hata mtu ambaye ni mdhaifu pia hivyo asimame. Ingawa udhaifu unaweza kutokana na ugonjwa, basi atakuwa ameketi itakuwa si makosa, lakini kwa tunu dhaifu wa maumbile ni bora asimame, ili ndio iwe ni sababu ya kufupisha swala kwa sababu yeye pia yumo katika swala hiyo. Alimuhimu hadithi imezungumzia mengi, mpaka hata wenye haja pia ni kuwa wako ndani. Kwa hivyo zote hizo ni vipengele ambavyo hadithi imegusia. Hadithi inafuatia, wa Amr ibn Salama radiyallahu anhu qala qala abi jiitukum min indi nabi sallallahu alayhi wa sallama, babaki amesema ya kuwa mimi ni mwajilieni kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, haqqan na uhaki ama na haki. Kala amesema ani Mtume sallallahu alayhi wa sallama, kwa kile ambacho amekuja nacho kutoka kwa Mtume ni haki, na hii haki ambayo anakusudia ni haya maneno ambayo sasa anaanza kuyasema. Kala anasema ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama amesema, na undo kweli na haki ambayo anakusudia, faidha hadharati salatu, ikiwa swala imehudhuria wakati wake umewadia na umefika, fali yuadhin ahadukum, basi ni lazima mmoja wenu aadhini, wali ya ummakum aktharukum qur'anan, na kisha awaongoze awe ni imamu wenu, aktharukum qur'anan, yule ambaye ana Qur'ani zaidi ya wengine, bamehifadhi kuliko wengine. Kala anasema huyu ambaye ni Amr bin Salama, fanadharu falam yakun ahadun akthara minni qur'anan, kwa hivyo wakaangalia ili wampate nani ambaye amehifadhi zaidi ya wengine, wakapata kuwa hakuna aliyehifadhi zaidi ya yeye, faqaddamuni, wakamtanguliza kuwa yeye awe ndio anawasalisha. Asabari hii babake namekuja nayo, lakini babake pia akawa hakuhifadhi kuliko mtoto wake, kabidi amwachie mtoto wake ndio atangulie na awe ni mwenye kuwa kwa imamu wao. Anasema Amr bin Salama, wa ana, na mimi wakati huo nikiwa sando imamu wao, ibnu siti au sabi sinini, ilikuwa ni miaka sita ninayo au miaka saba hivi, yani mtoto mdogo kabisa. Kwa hadithi inazungumzia kuhusu kuwa si makosa mtoto mdogo kuwa imamu na akawa imamu ya watu wazima na hata watu wakubwa, bora tu awe anawazidi kwa kusoma Qur'ani. Rawahu al-Bukhari wa Abu Daud wa Nasa'i. Na ina hadithi ambayo bila shaka inaweka wazi kabisa kile ambacho kuna baadhi ya wazee kuchukia sana kuona mtoto mdogo anaswalisha. Sema sahihi mambo gani haya? Kwa hivyo anaona kuwa ane kana kwamba swala zao za ardhika ama ni kuwa hata hiyo swala itakubaliwa kwa kuwa ni mtoto mdogo anaongoza. Na labda mtoto mdogo ambaye unasikia wanalalamika ni mtu ambaye labda atashapitisha miaka 12 kwenda mbele. Na hapa huyu ana miaka 6 au miaka 7. Unaelewa? Mtu miaka 6 miaka 7 mtoto mdogo kabisa ni. Kwa sasa unaweza kusema kwa labda mtoto kila swana ama kila stu. Unaelewa? Anasalisha watu. Kunapata kuwa hilo njama ambalo ni muhimu kwa kuelewa kuwa umri wa yule imamu haujalishi. Kitu muhimu ni kuwa yeye anaweza kusalisha na kinachoangaliwa zaidi ni Qur'ani, alafu na fiqh kwa kuwa anajua nini sifa ta sala. Bas. Jambo lingine ambalo pia hadithi hii inaonesha ama inazumzia ni kuwa ni lazima kuadhini. Sababu hadithi maza hivyo. Idha hadaratis salatu falyu'adhdhin ahadukum. Adhini mmoja wenu. Mwalimu amesema kwa kuadhini ni lazima. Lakini je, ni fardhu kifaya ama ni fardhu ain? Ngawa kuna wengine walisema ni sunna. Yaani kuna khilafu kwa jumla tunasema. Kuna khilafu. Lakini kauli ambayo ni sawa ni kuwa kuadhini ni fardhu kifaya. Hiyo ni kauli ambayo mwalimu wengi wamejilia nguvu ya kuwa ni fardhu kifaya. Fardhu kifaya maana yake ni kuwa ikiwa kwenye kijiji mfano kama Kongoya, msikiti mmoja utaadhini na hiyo sauti iwe imwafikia watu, basi msikiti mingine isipoadhini hamna madhambi. Lakini ikiwa watu wa Kongoya nzima msikiti zote waafikiane kuwa sisi tusiadhini, na kweli wakaacha kuadhini wote, hasa hapo wana madhambi. Kwa fadhu kifaya hapa tusielewa kuwa ni fadhu kifaya kwa kila msikiti, kwa kuwa msikiti huu mtu mmoja akiadhini sasa huyo mtu ni fadhu kifaya kwa wengine, watu wengine wataadhini. Kwa sababu kawaida mwenye kuadhini ni mmoja tu, hakuna zaidi ya kuwa kuna siku wataadhini zaidi watu wawili msikiti mmoja. Lakini hapa tunazungumzia kusa kitongoji ani mji. Ikiwa msikiti ni mingi, basi ikiwa msikiti mmoja umeadhini, basi wengine itakuwa ni fadhu kifaya kwao, kwa kuwa wasipoadhini si makosa. Lakini wasipoadhini wote, ikiwa kuna serikali ya Kiislamu na habari hiyo ikafikia ile kiongozi, ana haki kuwalazimisha na hata kuwaadhibu. Kwa kuwa kwa nini hamkuadhini na ikawa ni nyote hamkuadhini? Hiyo ndio maana yake. Na ndio sababu napata kuwa kuna wakati labda mawaidha yanaweza katolewa mpaka hata wakati wa kuadhini ukao umepita, sasa wakati wa sala umefika. Sasa hapo inakuwa watu wakiadhini ni sawa, kwa sababu ni ibada hiyo ambayo ibada hiyo ina thawabu zake. Naelewa? Na pia ina hikma yake ya kuwa labda kuna wengine licha kuwa wakati umepita lakini hawana habari, kwa hivyo itawazindua. Lakini ukweli ni kuwa wakiswali kwa kukimu tu bila kuadhini pia hawana madhambi. Kwa nini? Kwa sababu tayari kuna misikiti ambao zimeadhini katika mji huo ama katika kijiji hicho ama katika mtaa huo. Itakuwa si madhambi wala si makosa. Ingawa sababu bora zaidi ni kuadhini. Hiyo ndio bora. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila ibada inapokuwa inaweza kaabudiwa na wakati wake bado upo wa kuabudu ibada hiyo, basi ni bora zaidi ibada hii ipatikane ili thawabu zake pia zitimie. Naam. Anaendelea nasema kuwa hikma ingine ambayo pia ni katika hadithi ambayo tunaweza kuipata ni kuwa huyu ambaye ana waongoza ama ambaye ni imamu ni lazima awe anawazidi wenzake. Hiyo ndio bora zaidi, awe anawazidi wenzake kwa kusoma Qur'ani. Hiyo ndio bora zaidi, kama ilivyokuja kwenye hadithi nyingine ya kuwa ya umul qauma aqrauhum li kitabillahi. Nadhani hadithi hiyo pia itakuja katika mlango huu, kwa sababu ni moja katika hadithi ambazo ni muhimu na ziwezi zikaacha katika mlango huu wa nini wa swala ya jamaa. Kwa jumla ni kuwa kinachoangaliwa zaidi katika uimamu ni Qur'an. Lakini sasa hii haimaanishi ya kuwa yule ambaye amehifadhi basi aswalishe watu hata kama hajui kuswalisha. Hiyo haimaanishi hivyo. Bali inamaanisha kuwa awe amehifadhi ndio, lakini pia swala anajua kuiswali. Unjua zamani, namaanisha zamani zama za Mtume, ilikuwa mambo ni tofauti na sasa hivi. Ingawa unaweza kupigia mfano, lakini mfano utakuwa unaitwa qiyasul aqs, yani mfano ambao ni kinyume kwa kinyume kabisa na hii inakubalika. Sahihi unaweza kupata mtoto mdogo yeye kwa sababu ya kucheza na wenzake kuna mambo fulani ambayo anayajua hata bila yale mambo kuyasoma, anajua automatically. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa yale mambo yanatumika katika michezo, na kwa vile anacheza wenzake basi anayafanyaje, na anayajua tu moja kwa moja. Mfano kama siku hizi napata kwa watoto wadogo wakati mwingine wakicheza, basi huku wanacheza na huku wanaimba. Kwa unaweza kupata kwa mtu mdogo anakuimbia wimbo kuanzia mwanzo hadi mwisho, na labda hata huo wimbo haje kusikia ukiimbwa, si kwenye redio wala kwenye wapi, na wala huje kuandikwa mahala akasoma mpaka mwisho akajua kuimba, lakini amejua tu kuimba wimbo huo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa anasikia wenzake huko wakicheza, huko wanaimba. Sasa hilo pia zama saba ilikuwa likifanyika. Kwa kuna baadhi ya watoto walikuwa kwa sababu ya kucheza na wenzao na walikuwa wakicheza zama hizo wanasoma Qur'ani, basi anaweza kuhifadhi Qur'ani bila kujua. Hata jina madrasa. Antoni kuwa kwa sababu ya kuwa, na hata siku hizi ni hivyo. Ikiwa watoto wadogo fulani wataamua kuwa sahau michezo yao, huko wanacheza na huko wanasema kul wallahu, huko wanacheza na huko wanasema na atoina, basi hata wale watoto wa kikafiri wale watahifadhi Qur'ani bila kutambua. Na mimi hilo nimeliona katika baadhi ya sehemu watoto wa Kristo, lakini napata kuwa anajua kuadhini. Kwa sababu kila wakati anasikia adhana, mpaka ile adhana unapata kuwa ikianza yeye pia anaanza. Kwa sababu yana ndo kama nini? Yaani basi ni kama wimbo tu anie. Sasa ikianza anaanza na kule anadhini kabisa, mpaka unaona kule anadhini vile inavyoadhimiwa. Lakini yeye si Muislamu. Sasa wanaji ikiwa hii Qur'an ingekuwa inasomwa na watoto wadogo huku wanacheza, basi ingekuwa ni moja katika njia za kuwa hata wale wasiokuwa Waislamu wanahifadhi Qur'ani. Sasa mtoto alihifadhi Qur'ani kwa njia hizo. Kwa sababu zama za matabiini nasemekana kuwa kuna mmoja kati ya, kwa sababu alikuwa amebarikiwa akili ya kuhifadhi kwa haraka na nini, ilikuwa mmoja katika hao na alikuwa si Muislamu. Basi akawa iko mahala mara Muislamu akapita na ngamia wake, basi akampa lift. Katika ile kuwa amempandisha nyuma sawa anaenda, yule akawa anashughulisha tuna kusoma Qur'ani na kusoma Qur'ani. Basi wakienda mpaka wakafika mahala ambapo alikuwa yule anafika, alafu akashuka akasema asante. Lakini sasa kisha akamwambia kuwa asante sana, lakini pamoja na hivyo mbona hayo mashairi ambayo ulikuwa kuyaimba ni mazuri hivyo? Huyu akauliza mashairi gani hayo? Basi yule akaanza kumsomea. Tangu mwanzo alipopanda penye alianza ile aya mpaka anavyoshuka, basi zile aya zote amezihifadhi. Na ni pale tu kwa kuwa anasikia na yule anasoma. Basi kwa vile Allah amembariki akili, basi akawa anahifadhi. Yule akamwambia hizo hayo si mashairi. Hiyo ni Qur'ani na ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kuna mmoja katika mahalifa pia alikuwa hivyo. Nasemekana kuwa yeye alikuwa akisikia tu mtu amesoma bait mara moja yameshahifadhi. Hata asumbuki. Alafu na mtoto wake alikuwa na yeye akisikia tu bait mara mbili, ukisoma alafu narejelea mara pili ashahifadhi. Alikuwa amepewa kipawa hicho mtoto wake. Ngawa baba mwenyewe alikuwa ni mara moja tu, ukisoma tu hata kama beti kumi, ukimaliza anakuanzia mwanzo mpaka mwisho anamaliza. Alafu na mfanyakazi wao pia alikuwa ni hivyo, mashallani amebarikiwa akili, lakini na yeye mpaka mregelee karibu mara tatu sana hifadhi. Sasa huyu alikuwa akichezea watu, huyu khalifa huyu, kwa sababu zama hizo alikuwa akihamasisha watu kuwa yeyote atakayetunga mashairi ambayo sije kuyasikia na aje nisomee, basi akiwa maandika hata kwenye nini mbao, nitapima hiyo mbao kuwa ina uzito kiasi gani, nimpe dhahabu ya kiasi hicho. Sasa watu wakaanza kufanya bidii wakitunga asli, lakini akitunga mashairi ukija kusoma anakuambia yeye nishie kusikia tena kitambo sana. Hasa ndio anakuambia hapana, ambie basi wewe tulia, wacha nianze kusomea. Na labda amesoma mashairi karibu mashairi 50. Basi namwanzia mwanzo. Atamsomea mpaka mwisho. Anasema lakini sasa vipi na haya mimi nimetunga mwenyewe? Anambia basi lakini kuna mtu labda alitunga kama wewe kabisa, sababu haya nilihifadhi kitabu mimi. Anasema hapana bwana. Anasema basi kama uamini wacha niite mtoto wangu. Na mtoto wake ashasikia. Kwa sababu alimsikia yule na amemsikia babake hasa mara mbili. Sasa mtoto wake akija anasema vile vile pia. Anasema unaona? Si mimi peke yangu nimesikia, hata mtoto wangu pia kumbe haya mashairi ameyasikia. Tena kama muamini wacha niite mfanyakazi wangu. Pia nitamfanya kazi yake, nafanya kazi ashasikia mara tatu. Yule ya mara kwanza, ya huyu mara pili, alafu na mtoto wake mara tatu. Pia akija anasema vile vile. Yule mtu anatoka pale mnyonge kabisa. Sema, sasa mambo gani hata nani? Kwani na yule aliyetunga alitungaje kama mimi copyright yani? Sasa ikawa manake yani ni kusumbua hivyo watu mpaka mwisho ukapata kwa nini wale watungaji mashairi wakagundua ya kuwa huyu si kwa kuwa ati haya mashairi yametungwa kitambo, lakini kwa kuwa yeye amebarikiwa akili ya kuhifadhi. Unaelewa? Na hili ni jambo ambalo unaweza kuona kuwa ni vipi, lakini ukweli, kwa sababu hata hichi kisa kishawahi kumpata Imamu al-Bukhari, na nadhani kisa hicho mshawahi kusikia ya kuwa yeye aliitwa ila fanyiwe mtihani baada ya kuwa ameshatambulika kuwa mashallah yeye katika kuhifadhi ana hifdhi ambayo ni ajabu, na kisha mashallah na itqani katika kule kufuatilia hadithi za Mtume. Basi akaitwa na wale ambao ni maulama wenzake, na wakapangana kwa kuwa iwe kuna watu 10 hapo na kila mtu amehifadhi hadithi 10, na hizo hadithi amezigeuza. Isnadi ya hii hadithi ameweka katika hadithi zingine, na hii ameweka katika hadithi nyingine. Kwa hivyo hadithi 10, hadithi 10, hadithi 10 kwa watu 10, hizo ni hadithi karibu 100. Na kuna baadhi ya riwaya zinasema kuwa ilikuwa ni watu zaidi ya 10. Basi wakamwita pale na wakamwambia kuwa sisi tafadhali tuna hadithi. Na wakamwambia maana kufanya mtani gani? Kufika pale ndo wakamwambia kwa mashallah sisi tuna kuheshimu na tunasikia wewe una juhudi kubwa katika hadithi na nini, lakini tuna hadithi hapa ambazo zimetatiza. Na tunataka hizo hadithi ututatulie kwa sababu tumetofautana na hizi hadithi. Sasa tutakusomea, kisha baadaye tukishamaliza utueleze hizi hadithi kuwa ni vipi, ni sahihi ama ni dhaifu. Basi mtu wa kwanza akaanza kusoma hadithi zake mpaka kamaliza, wa pili pia akaanza mpaka kamaliza, mpaka wa mwisho. Na alipomaliza ule wa mwisho, sasa Imam Bukhari akaanza kusema kuwa ama yule wa mwanzo alianza hadithi yake ya mwanzo, alianza hivi, akaanza kumsimulia hadithi yake alivyosoma. Akaambia hadithi umesoma hivi, lakini si hadithi mimi ninayoelewa iko hivi. Akaleta sasa hadithi yenyewe, kisha akasoma isnadi yake sasa ile halisi. Basi wale watu wanasikia na wana vitabu pale wakiangalia, wanaona ni vile vile, yani walivyobadilisha kana kwamba walikuwa na yeye, wakibadilisha na iko pale, alafu baadaye pia nini anabadilisha. Sasa yeye anasoma kwenye akili, si eti ana kitabu mbele yake. Basi akasoma hadithi za wale watu wote walivyosoma kwa kubadilisha, na kisha akawa anarekebisha vile sawa hivyo. Basi alipomaliza tu hivi, wale watu wote wakaporomoka chini kusujudu, si kumsujudia bali kusujudu kwa kumshukuru Allah, kwa kuwa kweli Allah amewaletea mtu ambaye bila shaka kile ambacho nakifanya Allah amempa uwezo wa kukifanya, na kweli pia ni kipawa hicho anacho. Kwa hivyo wakamshukuru Allah kwa kuwajalia mtu kama huyo zama zao, na kweli ni mtu ambaye anastahili kusifiwa na sifa hiyo ya nini, ya kuwa kweli yeye ni kiongozi katika elimu hiyo ya hadithi zama hizo. Kwa jumla hili tunalisema kwa sababu ya kuwa siku hizi unapata kuwa imeenea kuwa yani watoto wadogo wakicheza ni michezo za nyimbo nyimbo, lakini ukweli ni kuwa leo kama wangekuwa anacheza na huku anasoma Qur'an, ama wanacheza na huku analeta adhkari fulani, kwa unapata kuwa zile adhkar zingekuwa zinahifadhika hata na watoto ambao wasio Waislamu. Fadhali. Sasa huyu mtoto alihifadhi Qur'ani, ukisoma baadhi ya riwaya kwa njia hiyo. Lakini si atadenda madrasa ndio kahifadhi Qur'ani, la. Lakini kwa sababu ya wale watoto wenzake ambao alikuwa akicheza nao. Basi ndio mashallah akajaliwa kuhifadhi Qur'ani kiasi kubwa hivyo. Lakini pia na ile akili ambayo Allah alimbariki. Wa Ibn Mas'ud, hadithi nyingine. Radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ummul qauma aqrauhum likitabillah. Anaongoza watu na akawa imamu wao kwenye swala, yule ambaye ndiye anayejua zaidi na pia ambaye amehifadhi zaidi kuliko kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo aqrau huna ni ismu tafdhili, wanasema hivyo katika nahwi. ya kuwa yani wako sawa katika kusoma, lakini huyu amewazidi kidogo, ima wamehifadhi lakini wamehifadhi zaidi yao, ama wanaitikani katika kusoma lakini huyu anaitikani zaidi yao, basi huyu anatangulizwa. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, ikiwa katika kule kusoma Qur'ani wako sawa, katika kule kuhifadhi na hata kuisoma, katika kule tajwid na nini wako sawa, fa a'lamuhum bisunnah, basi wataangalia upande wa sunna, nani ambeni ana zaidi kuliko mwenzake katika upande wa sunna. Naam. Na sunna hapa bila shaka itakuwa kinachokusudiwa ni fiqh. Kinachokusudiwa hapa ni fiqhun fi din. Kwa kuwa ani wataangalia sana nani ambaye anajua zaidi masailul fiqhiyya, na hasa hasa anaofungamana na swala kuliko mwingine. Huyu natatangulizwa. Naam. Kwa nini tutafsiri sunna hapa kwa maana ya kuwa ni fiqhun? Ni kwa sababu hapa tunazungumzia kuhusu swala. Kwa lazima itakuwa sunna hapa itakuwa ina maana ya swala moja kwa moja, yani anayejua zaidi kuswali na anayejua zaidi fiqhi swala. Ndio sababu tukatafsiri kuwa sunna hapa ni swala, lakini sunna ni kalima ama ambayo inakusanya mambo mengi, lakini pia inatumika kwa mwingine kwa maneno haswa ambayo yanaweza kawa mkusudia kwa mahala pale. Fa in kanu fi sunnati sawa, nikiwa masail ya fiqhia wako sawa pia, fa aqdamuhum hijratan, basi wataangaliwa ni kuwa ni nani ambaye alihama wa mwanzo, kama kweli wote walihama kutoka wapi, Makka kwenda Madina, sababu katuo ndio ilikuwa yani maarufu zaidi, kwa kuwa kitaja hijra basi wanakusudia hilo. Lakini si lazima iwe nini, ni kuwa kutoka Makka kwenda Madina peke yake. Kwa nini? Kwa sababu tunajua kuwa mtume anasema la tanqati'u at-taubatu hatta al-hijratu hatta tanqati'a at-taubatu wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Kwa hivyo ni kuwa hijra haikatiki mpaka siku ya kiyama, mpaka ule wakati ambao tauba pita katika, na tauba ikatiki mpaka alama kubwa miongoni mwa alama za kiyama zitokee, ambao ni kutokea jua wapi, upande wa magharibi. Kwa ina maana kuwa hata kama sasa ikiwa kuna watu wawili na wote wawili washoe kufanya hii sunna ya kuhama, basi wataangaliwa kuwa nani ambaye katika sunna hii ya kuhama alifanya mwanzo kabla mwenzake, basi inatangulizwa. Fa in kanu fil hijrati sawaan, na ikiwa katika kuhama pia wako sawa, fa aqdamuhum silman, basi ataangaliwa kuwa ni nani ambaye alislimu wa mwanzo kama walislimu wa mwanzo, basi ataangaliwa nani ambaye alislimu wa mwanzo. Wa fi riwayati, lakini sasa ikiwa hawakuslimu walizaliwa katika Uislamu, basi wataangaliwa nini katika roho nyingine, nasema sinnan, wataangaliwa kuwa nani ambaye alizaliwa mwanzo, nani aliyezaliwa mwanzo ambaye ana miaka mingi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuwa la ya umanna rajulu rajula fi sultanihi, na wala asiwe imamu arrajulu mwanaume arrajula akawa imamu ya mwenzake, fi sultanihi, katika utawala wake. Yani kumaanisha kuwa ikiwa mko wawili na nyote labda ni viongozi, basi ikiwa mko katika utawala an eneo la mmoja wenyu ambaye ndio kiongozi hapo, yeye ndo ana haki kuswalisha. Wewe mwingine hata kama ni kiongozi haufai kuswalisha hapo. Ama labda nyote ni maimamu, lakini sasa mko ndani ya msikiti ambao msikiti huo ni wa fulani ndio imamu pale, basi ana haki kuwa imamu. Ama labda mko ndani ya nyumba, basi hata kama nyote mko sawa katika yote ambayo ametangulia, basi ni kuwa haifai kuwa wewe kiongozi pale katika swala, isipokuwa yule mwenye nyumba ndiye anafaa kuwa kiongozi, ndio imamu, ndio maana yake. Kwa hivyo sultan inaanzia ndani ya nyumba, ninatoka katika sultani, manake hata katika msikiti yule ambaye alipewa mamlaka ya kusalisha imam ratib, na pia naingia katika sultani yote katika utawala. Na zamani ilikuwa sultani ndo anakuwa imam, tofauti na siku hizi unapata kuwa wengi katika wale ambao ni viongozi si maimamu, bali hata kuna viongozi wengine ni viongozi wa dini ya Kiislamu lakini hawakusoma huu Uislamu, na hili njama ambalo nadhani si siri, wanajua wenyewe kuwa hawakusoma. Sasa hili ni hatari, kwa sababu ya kuwa mtu anakuwa kiongozi kwa mambo ambayo utapata kuwa anafaa kuongozwa, na ana lazima awe ndio kiongozi. Sasa hapa inakuwa ni moja katika alama za kiyama, vile mtume alisema ya kuwa idha usnida al-amru ila ghairi ahliha fantadhiru saa, ikiwa jambo la uongozi litanasibishiwa na atapewa yule ambaye si asistahiki, ambaye si mwenyewe, basi ngojeni kiyama. Na sasa bila shaka huwa tunaona mambo yakifanyika sana. Kwa hizo ni moja katika alama za kiyama, lakini ndogo ndogo, za kuwa viongozi, lakini viongozi ambao wamepewa uongozi wasiostahili. Kisha mtume anasema wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi, na pia mtu anapokuwa ndani ya nyumba ya mwenzake, la yaqud, asikae fi baitihi, ndani ya nyumba yake, nyumba ni ya mwenzako, kwa hivyo usikae katika nyumba yake, ala takrimatihi, mahala ambapo ni makhususi kwake, illa bidhinihi, isipokuwa kwa idhini yake. Ala takrimatihi, hii siku hizi si rahisi, hasa hasa kwa watu ambao maisha yao ni ya kawaida kama sisi, lakini ukienda kwa maisha ya watu wa zamani ambao hasa hasa ni watu ambao walikuwa wameshikilia tamaduni na mila za jadi, utapata kuwa katika nyumba huwa kuna kiti ambacho ni rasmi, kakuwa hichi ni kiti cha mzee wa nyumba. Hicho kiti watoto waweza kukalia, ni kiti cha baba tu. Hata akiwa anatoka nje, basi hicho kiti kinabebwa anapelekewa, na akiwa anaingia, basi napata kwa hicho kiti atasongeshwa penye huko ili akae, ni kiti chake tu. Hiyo ilikuwa zamani sana katika nyumba nyingi, na hiyo mpaka sasa bado iko katika baadhi ya nyumba ambazo watu wana ule ufahari iman kwa sababu ya uongozi. Kwa hivyo katika uongozi unapata kwa ule kiongozi mara nyingi viti vikiwekwa chake wao kinawekwa, na kinakuwa tofauti na vyo wengine, mpaka unajua tu hichi ni cha fulani kwa sababu ya vile kiko. Lakini wakati mwingine utapata kuwa ndani ya nyumba viti vinaweza vikawa tu vyote ni aina moja, lakini kuna kiti ambacho ni special kimeundwa kivyake, na ukiingia tunajua kuwa hapa mbona hivi, kumbe kwa sababu ya mwenyewe amefanya hivyo ili watu wajue kuwa hapo ndo kwake, kwa mwingine asikae. So ukiona hivyo ni makosa kuketi mahali kama pale. Mtume akasema illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini yake. Kwa idhini yake. Hapa tumetoa mfano wa kiti, lakini si lazima iwe ni kiti, sababu mtume hakutaja kiti. Mtume amesema kuwa ala takrimatihi. Na takrima ni chochote ambacho ye anaona kwa kuketi kwake pale ni hadhi na ni utukufu na kuonesha ni maana yake heshima yake. Naelewa, kwa sababu vile vikao na vile viti ambavyo nimetaja mfano wake vilikuwa vikionyesha kuwa sasa huu ndio ani mwenye boma, na huu ndio nini ani mwenyekiti, ama huu ndio sasa mheshimiwa, ama huyu ndio sasa ndio basi, vitu kama hivyo. Unapata kuwa haifai mtu keti sehemu kama hiyo, isipokuwa ikiwa yeye mwenyewe atafanyaje, atampa idhini, kwa kuwa ka au karibishi, hasa hapo itakuwa ni ruhusa, lakini kabla hapo itakuwa ni makosa. Rawahu Muslim. Wali Ibn Majah min hadithi Jabir radiyallahu anhu. Ibn Majah mpokea hadithi kama hii pia lakini kutoka kwa Jabir, si kwa Ibn Mas'ud. Mtume akawa anasema katika hadithi hii kazidishwa lafzi hii, wala ta'ummanna mra'atun rajulan, na wala mwanamke yeyote asiwe imamu ya nani, ya mwanamme.